Hétfőn jelent meg az Ebek ura című dokumentumfilm, amit Kőszegi Tamás és Mérő Vera készített a Magyar Kétfarkú Kutyapárt múltjáról és jelenéről. Volt pártagok, passzivisták, jelenlegi önkormányzati képviselők is dolgozók osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan működnek az MKKP társelnökei, milyen légkör és dinamikák határozzák meg, ki maradt és kinek kellett mennie az elmúlt 20 évben. A filmben többen azzal vádolták meg Kovács Gergőt, hogy az állami támogatást saját célokra használta fel. Akik kritizálták ezt a működést, azt Kovács Gergő és Döme Zsuzsanna, azaz Suzi törvénytelenül kizárta a pártból. A filmből kiderül továbbá, hogy a 12. kerületben leállították a Fidesz előző évi ügyeinek átvilágítását, méghozzá azután, hogy Kovács Gergő Tiborcz Istvánnal találkozott, aki 20 milliót ajánlott fel egy kerületi projektre. Amikor pedig a képviselők az átvilágítást próbálták megszavazni, Kovács Gergő a Fidesz-szel közösen leszavazta ezt, majd a támogatókat lopással vádolta meg. Nagyon illúzió romboló látni mindazt, ami ebben a filmben elhangzik. Mik voltak az illúzióid? Nekem a kutyapárttal kapcsolatban igenis voltak illúzió. De érdekel, hogy konkrétan. Én tényleg úgy gondoltam eddig a kutyapártra, mint a liberális kurzus legjobb teljesítményére, csúcs teljesítményére, a legjobbra, ami a liberális kurzusból kitelt itt az elmúlt évtizedek folyamán. Gerinc formájában, vagy a lehet más a politika ígéretének az elhozói végül? Civilség. Aha. Formájában. A érdemes hozzánézni ehhez, vagy igazságos, minimum igazságos hozzánézni a hétfő esti Partizán streamet, amelyben Kovács, Nagy Dávid, ez nem a teljes neve, a Nagy Dávid a neve, a Basz meg azt meg én mondtam. De több vendég közepettel jelenik meg, szóval azt hiszem, hogy a videó thumbnailjén azt látjátok majd, hogy szabotás, és azon belül van a Nagy Dávid, mert nyilván egyrészt megérdemli, másrészt ő nem a Kovács Gergő, egy kurva nehéz PR helyzetet próbál a saját nevével menedzselni. Ráadásul egy nagyon-nagyon szétszórt hippi bandának az eddigi tevékenységébe próbálhat valamilyen rendet teremteni. Amilyen állítások elhangzanak a Mérő Verának a filmjében, annak utána esetleg egy részét letakarja, vagy tompítja a Nagy Dávid. És ami ezután is kilóg, ami nem kapott fedést, azért az probléma. Amit én látok, az... ezekben a riportnyilatkozatokban, az Ebek ura című filmben, az, ami ilyen nagyon nem megbecsült, de nagy számú társaságokban, szervezetekben, legyen ez akár egy egyetemi tanszék, vagy egy kollégiumnak az összes diákja, vagy ilyen hökös körök, vagy egy sportcsapat, vagy inkább sportklub, valaki közel vannak a döntési körhöz, ott vannak ilyen kis személycserés, összezördülések, hosszú ideig elvitt sértettségek. Vannak önkéntesek, akiknek nyilván másképpen kell kifejezni a háládat és a megbecsülésedet, ha már anyagilag nem sikerül, és ezt a lovat nehéz meglovagolni. Vannak, akiket egyébként kifizettél, na de vajon mennyivel, hogy az mire volt elég, és ők mit hoztak és aportként, és hogy ezt sikerült-e megbecsülnöd. És amikor innen valaki távozik, ezt hogy törvénytelenül vagy nem, mindenkonnan nyugodtan törvényesen bárkit el lehet küldeni, maximum ehhez tartozik egy határidő, vagy egy felmondás, tudod, vagy valamilyen szerződés lezárás. De az, hogy ezen túlmenően viszont, és nekem ez maradt meg a kilógó dolognak, ami nincs letakarva, hogy a volt bírónőnek a vizsgálódását a 12. kerületi önkormányzat nála, aki bármilyen irányba mehet, amerre talál valamit. Ezt lecserélik egy olyanra, hogy megmondjuk az Amnesty Internationalnek, aminek egy önálló márkája van az átláthatósággal kapcsolatban, még a neve is ez. A Transparency Internationalnek, igen. Hogy ez konkrétan itt van, és ezekkel a szerződésekkel kapcsolatban nyomoz, az egy olyan korlátozás, amely egyrészt akár csak a korábbi képviselőtestületi részvétellel, akár a jelenlegi önkormányzati polgármesteri vezetéssel kapcsolatban már nem ad ki jogkört. Miközben éppen a polgármesteri vezetés teszi lehetővé azt, hogy mondjuk a kampány Richard az nem tudom, külügyi referensként legyen foglalkoztatva, vagy kifizetéseket vegyen fel. Akiről én úgy se tudok sokat, csak én azt gondolom, hogy sokan nem feltétlen pozícióval, hanem köszönjük szépen az eddigi kutyapárti aktivizmusodat jeligére, kapnak egyfajta kifizetést onnan, ahol egyébként a kutyapárt hatalmat szerzett. Mindeközben a Kovács Gergőnek a szellemi képességeinek minden elismerésével és minden szórakoztató és partizán metódusával, amit az elmúlt évtizedekben láttunk, az, amit idén produkált, a nagyon sokak szemében megbukott. A kampány Richard meg, akit most éppen csak ide említettem, ő odajött hozzám a Pride-on, és azóta járunk. De hogy nem, ez történt, de tényleg oda jött hozzám a Pride-on, mondta, hogy mindenkivel, akit ismer valahonnan, ő szeret készíteni egy szelfit, és akkor csináltunk egy szelfit, akkor hallottam róla először, bár láttam egy ilyen szabadsághidas kutyás event, de nem fogtam fel, hogy ez egy ember. És akkor mondta, hogy ő így gyűjti ezeket a szelfiket, és neki most volt egy nagyon jó igazolása a csoki személyében. Azt hittem, azt mondja bazd meg, hogy ő a csoki is csinált vele egy szelfit. És utána kiderült bazd meg, hogy nem, hanem így megmérkezte az általa szeretett egyik személynek a komplett következő hónapjait, meg az elméjét, meg a akár, érted, erre a kutyás hajóra fölültek ismerősök, meg leszálltak róla az elmúlt egy-két évtizedben. De nagyon más jelentett, nagyon más jelentett két éve, három éve kutyásnak lenni, 5 éve, 6 éve kutyásnak lenni, meg most kutyásnak igen, lenni. Igen, lehet, hogy ezt június utolsó napjaiban nem lehetett tudni, hogy ekkora szopó lesz kutyásnak lenni, de én a kampány Richardnak a számlájára írom azt, hogy a csokit becsalinkázta ebbe az utcába, és tönkre baszatta magát, amiben a csoki is részt vett, de én miatt külön mérges vagyok erre a csávóra. Szerintem azért mutassunk rá, hogy közvetlenül milyen igazából vádak hangzanak el ebben a dokumentumfilmben. Ugye beszélnek még a Nagy Dávid előtti időszak kapcsán pártpénzek elsikkasztásáról, magáncélokra. Mi lenne az a magáncél? Hát például cigi. Ott volt egy ugye hosszabb dokumentum. Ezekre ez utána azért, a Nagy Dávid azt mondja, igen, azért csak léci had legyen. Igen, pont ezt akarom mondani, hogy ezt azért nem jegyeztem ki lehet, részletesebben, mert szerintem ezeket történt, viszonylag jól megválaszolja. Véletlen azt, mindegy, hogy véletlen igen. Használtam azt a kártyát, igen. Vagy nem, de nem fordult elő tömegesen, az állami számvevőszék ellenőrzi, és helyre rakatja ezeket a dolgokat, és ezeket akkor a 16 ezer forintot akkor visszafizeti egyébként. Én is használtam már életemben rossz kártyát, meg van ugye a jó, másik, nincs nálad, bár én fordítva szoktam, mert magánkártyámról finanszírozok a céghez szükséges jó, dolgokat, ahhoz meg ugye jogod van. Ehhez a képhez azért hozzátartozik, hogy ez itt az állami számvevőszék, és hát ami tudjuk az elmúlt évtizedekből, hogy nem egy pártidegen, párt érdek idegen szerv, ugye akár a Jobbik kapcsán, akár ugye más pártoknak a kapcsán látjuk, hogy hogyan jártak el. Hát és aztán az egyik komoly állítás, ami kiderül ebből a filmből, viszont tényleg, hogy valamilyen szempontból tényleg a Fidesz érdeke, hogy ez a párt, mint olyan funkcionáljon. Azt hallottuk, amit egyébként a Gulyás Márton sem kérdezett meg, ha jól tudom, a Partizánban, hogy valamelyik önkormányzati és talán valamelyik országgyűlési választás alkalmával fideszes aktivisták gyűjtöttek ajánlásokat a Kétfarkú Kutyapártnak. Tehát azért az, hogy az állami számvevőszék végül ilyen vagy olyan műveletek után mit hagy jóvá a kutyapárt sikkasztás gyanús ügyei kapcsán, azt én, hogy mondjam, egy csípet sóval kezelném, de azzal egyetértek, hogy a Nagy Dávid ezt viszonylag jól megválaszolja a Partizánban. Sokkal nagyobb probléma ugye a 12. hegyvidéki, sokkal nagyobb probléma a hegyvidéki ügyekkel van, a Tiborccal van, illetve azzal a toxikus vezetési kultúrával, ami ott kialakult a kormányzatban. Még mindig nincs késő visszalépni a vasárnapi választástól. Még mindig nincs késő lemondani az állami 100 milliókról, amelyek az 1% után járnak. Még mindig nincs késő félreállni a nagy nemzeti ügy teljesülése elől. Reménykedjünk abban, csak tudod, ez valami olyasmi, amit tényleg egy-két nappal a választás előtt lehet megtenni. Én bízom abban, hogy valamiféle belátás. Ami ez talán ez a film is hozzásegíti majd a kutyapárt vezetőit, hogy valamiféle belátás megérik. Hát bennük. Attól függ, melyik vezetőjét, mert kihozhat meg egy ilyen döntést, mert hát a, Kovács van, Gergő hogy a Kovács Gergő nem áll a helyzet magasztatán, mint döntésképes nem személy. Vett részt abban a döntésben, hogy a párt induljon-e a választáson. Tehát ő a pártelnök, és nem vett részt a döntésben, hogy induljanak-e. Nem egyszerűen arról van szó, hogy nem vett részt a programalkotásban, hanem büszkén előadja, hogy nem is olvasta a programot. De én, és ez lehet egy ilyen kutyás, vicces, faszagyerek stílus. Egy gonzó de, pillanat. Ah, egy gonzó pillanat. Csak de akkor ne legyen pártelnök. Gonzó. Ne legyen pártelnök. Akkor legyen ő a 12. kerületi polgármester. Neki az a vállalt felelőssége, hogy a kerület ügyeit intézze, nem dönt erről, nem is olvasta, nem is tudja, tök menő. Még akár azt is mondom, hogy rock and roll. De miért ő a pártelnök? És hogy mondhat olyat egy pártelnök, hogy nem vett részt abban a döntésben, hogy a párt indul a választáson? Hogy, és hogy lehet büszke arra, hogy nem olvasta a programot? És ezek után miért ő az elnök? És tudod, ha ezt is megkérdeznéd tőle, hogy miért ő az elnök, erre is megvonná a vállát, és azt mondaná, hogy nem tudom. Valaki, valahol így, volt, valaki a, valahol így döntött. Így volt, mire felébredtem. Ja. Nem? Ez már ilyen volt, mikor idejöttem. Ja. Ja, hát ez, már arról is szól ez a dokumentumfilm, hogy ez, talán használják is ezt a szót, hogy teljesen piramisszerűen van kialakítva ennek a pártnak a struktúrája, tehát felül regnál ugye a Kovács Gergely, ugye meg itteni alpolgármester. Csak van, ugye? Mert a regnál az azt jelenteni, hogy hatása van a dolgokra. A regnál az, az pont az uralkodik, érted? Mint egy szuverén, és nem tudom, és most a Nagy Dávidra ugye átsózta ezt az egész dolgot, nekem csak az böki a csőrömet, hogy félek, hogy ő azért 12. kerületi polgármester, és nem listavezető, mert neki 12. kerületi polgármesternek kell lennie. Miért kell? Hát miért ment be a Tiborc a Kovács Gergelyhez? Miért kaszálta el az átvilágítást a Kovács Gergely? Ezt speciál nem válaszolta meg jól a Nagy Dávid a Gulyás Marcival szemben. Hogy miért? Tehát én nem gondolom, hogy ő lop, azt el tudom képzelni, hogy zsarolják, akár az nem tudom. De vannak ennek okai, tehát az, hogy lehet, hogy neki ez egy kényelmes szerep, hogy ő 12. kerületi polgármester, és tényleg akkor rock and roll, meg nem tudom, de az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Bocsánat. Nem lehet, hogy összedobom neki, hogy külföldre költözöm, mert tényleg zsarolható a Kovács Gergő, de a mi nevünkben is tette magát zsarolhatóvá. Tehát az, hogy ő elkaszálja tényleg a kutyások, meg a Visi Piroska, meg nem tudom, által is indítványozott, átvilágító bizottságot Hegyvidéken, kettő vagy nem tudom hány nappal azután, hogy bent járt nála a Tiborc, az ugye, az ember ráncolja a homlokát, nem szó összeesküvés elméleteket, de ráncolja a homlokát. És aztán a Nagy Dávid meg úgy csinál a Partizánban, érted, hogy ez egy kerületi dolog, és nem egy pár dolog. Bocsi, ő a pártvezetőtök. Hogy ne lenne ez pár dolog? És akkor mégis mi az ajánlatotok a szavazóitok számára, akik elvileg azért akarnak rátok szavazni, mert a Tiszával szemben ti megtestesítettek az ő elveiket. Lehet, hogy nem a annak az egyéni körzetnek az állatorvosi lova, ahol a MKKP a legnagyobb veszélyt jelenti, az, amit itt a film bemutat, a Véna Szályi Mártának a nem tudom, ilyen első 5-9. kerület, vagy nem tudom, mi lehetett összevonva az ő neve alatt, de ugye ez volt az a kerület, ahol szerintem még venezuelaiak is szavaztak, és valami olyasmi eredményt mutatnak be a filmbe, hogy tudod, 43-41 és 13. 43 lett a Fidesz, 41 lett az Egyesült Ellenzék, és 13%-ot elvitt ott a kutyapárt. Lehet, nem pontosan idézem a számokat, de nagyjából ez a rezsim. És abból a 13-ból elég könnyű elképzelni, hogy az a 2%, ami ott hiányzott a nyeréshez, az meg lett volna. Lehet, hogy máshol nem ilyen éles, hanem sokkal nagyobbat nyert a Fidesz, és akkor ott úgyse lett volna esély, de alapvetően az a fele nem érdekel minket. Az a fele érdekel, amikor nyerhetett volna az ellenzék, és leváltható lett volna a Fidesz. És hogyha most utána számoltok, ha mondjuk Orbán Viktor véletlenül igazat mondott, ami kibaszott lehetetlen. Tehát szinte 20%-nál kevesebb az esélye annak, hogy Orbán Viktornak a mozog a száj, akkor nem hazudik, mint a vízfolyás. Mégis azt mondta, hogy 85 egyéni körzetük lesz, majd aztán később azt mondta, hogy 65. Ha elfogadnánk neki véletlenül ezt a 65-öt, de elfogadnánk mondjuk ezt a 65-öt, és azt mondjuk, hogy listán viszont jól kiszopnak 58-35-re, ugye, tudod, ami mondjuk a mediánnak a legoptimálisabb, legidealizáltabb számait így magadba szugerálod, és azt mondod, hogy ezt így egy az egyben ráteszem a listára, más nem létezik, nem jutott be a mi hazánk, nem számít a lemorzslódó, 1%-os DK-s kutyás, nem tudom mi, hanem ezt nézzük csak, hogy 58-35, akkor 35%-a a listás helyeknek is a Fideszé. 65 egyéni, meg durván 35 listás. Meg is vagyunk 100 fölött nagyjából. Tehát azt jelenti, hogy ilyen plusz 1-2 mandátum, és már tulajdonképpen a Szatyorfingnak nem kell pironkodnia, hogy őket kéri fel, mert a Tiszának 99 van, a Fidesznek meg 100. És akkor hát úgy tűnik, hogy ez az erősebb. Tehát ha 20 mandátummal veri a Tisza a Fideszt, a Szatyorfing még akkor is vakarni fogja a fejét, és nem tudok jobb programot kitalálni, mint hétfőn nem bajszos szarozni, nem ne írd alá Jánosozni, hanem csak ott állni, hogy a kurva anyád, végezd el a kibaszott munkádat. Leginkább ahol ő dolgozik, a Sándor Palota környékén, mivel Magyar Péter oda szándékozik bemenni. Persze mindez csak akkor, ha úgy tűnik, hogy Magyar Péter felhatalmazta a többség arra, hogy ezt az országot a pártja újra szervezze. Ezt meg majd, hát szerintem még hétfő reggel se fogjuk pontosan tudni, meg utána még egy-két hétig nem, de így legyen reményetek. Szóval ezen a Vénaszályi Mártás kerületen kurva jól bemutatódik, hogy a kutyapárt nem sokat segít. Értem, hogy valaki ezt nem ebből az irányból közelíti meg, meg máshogy matekozza, és szerinte ez nem így van, szerintem meg kurvára így van, és azt a pénzt, amit most elutaltak, a nem tudom hány körzetbe tudtak jelöltet állítani, de ilyen 80 X, ezt így is úgy is vissza kell fizetni, ezt szerintem ők annyira jól gazdálkodnak ezzel, hogy addig el se költik, amíg nem biztos, hogy elkölthetik, úgyhogy szerintem így is úgy is bukta ez a sztori. Nyugodtan húzzák be a kéziféket, de lehet, hogy nem fogják megtenni. Persze, nem fogják. De nem fogják. Ugyanaz a vége, tehát nincs az a jó Isten, hogy 5% legyen belőle. Tehát nem is tudom, a Republikon merte kétszer azt mondani, meg egyszer talán a Nézőpont. A Nézőpontnak volt humorérzéke, mert ők 9-re mérték, míg a Republikon kétszer merte azt mondani, hogy az 5%-ot eléri a kutya. Most lehet, hogy meg, most ezt fejből mondom, de hagyjuk meg így azt, hogy nézzetek utána, hogy jól emlékszem. De tényleg az egyik kormányközelinek vélt kutatóintézet volt az, aki egyszer ráírt egy 9-est a kutyákra. Hát nem humorérzékük van szerintem, hanem próbálják a kutyát csóválni a farkánál fogva ilyenkor.